Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Sunday Shomari. Na mimi ni Mkamiti Kibayasi, tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne Mei 3 mwaka 2011. Na katika matangazo yetu hii leo, ikiwa ni siku ya kimataifa ya uhuru wa vyombo vya habari duniani, huko nchini Kongo, waeleza hali halisi ilivyo hivi sasa. Waandishi habari waliofungwa gerezani ni 17 na waliopelekwa mbele ya vyombo vya usalama kujibu mashtaka dhidi yao ni 27, waliotishiwa maisha na kuhesabu 8. Na katika habari nyingine, nchini Tanzania kuna shinikizo kwa baadhi ya vyama vya siasa kutoa matumizi ya fedha kutokana na sheria mpya ya gharama za uchaguzi. Hizo ni baadhi ya habari tulizokuandalia kwa siku ya leo. Msikilizaji, jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu. Lakini kwanza ni habari za dunia. Maafisa wa Marekani wanasema Rais Barack Obama alitathmini hatua kadhaa kabla ya kuamuru shambulizi la kijeshi ambalo lilimua Osama bin Laden, na kwamba washauri wa rais waligawanyika juu ya hatua gani ya kuchukua. Rais hakutaka eneo hilo lililopo kaskazini mwa Islamabad lipigwe bomu ambako kiongozi wa Al-Qaeda alikuwa amejificha. Maafisa wamesema kwamba mpango huo ungekuwa na hatari kidogo kwa wanajeshi wa Marekani, lakini ungefanya iwe vigumu kuthibitisha kama Bin Laden alikuwepo na aliuawa. Maafisa wa Marekani wanasema Bwana Obama pia alipendelea kuendelea kusubiri na kulifuatilia eneo hilo ili kuwa na uhakika zaidi wa upelelezi ambao ulielezea kuwa mtu aliyekuwa kwenye eneo alikuwa kweli ni Bin Laden. Bwana Obama hatimaye aliidhinisha operesheni ya kijeshi Jumaa asubuhi akisema ifanyike. Rais wa Pakistan Asif Ali Zardari anasema mauaji ya kiongozi wa Al-Qaeda Osama bin Laden haikuwa operesheni ya pamoja na nchi yake, lakini amesisitiza kwamba muongo mmoja wa ushirikiano na Marekani umepelekea kutokomeza kitisho katika dunia iliyoendelea. Katika maoni yaliyochapishwa na gazeti la Washington Post, Bwana Zardari alizungumzia ukosoaji ambao unapendekeza kuwa Pakistan haikufanya vya kutosha kuwasaka magaidi, na amesema nchi yake pengine ni mwathirika mkubwa wa ugaidi. Amesema Pakistan imeridhishwa katika kusaidia kumtambua mtumishi wa Al-Qaeda ambaye maafisa wa Marekani walisema alisaidia kuwaongoza kwa Bin Laden. Marekani sasa inapanga mkakati wa kukabiliana na kundi la kigaidi la Al-Qaeda baada ya kifo cha Bin Laden. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili. Mshauri katika utawala wa Obama anasema Marekani inapanga kujijenga baada ya kifo cha Osama bin Laden ili kukamilisha juhudi za kuvunja kabisa mtandao wake wa kigaidi wa Al-Qaeda. Mkuu wa masuala ya kukabiliana na ugaidi katika White House, John Brennan, amesema katika mahojiano kwa njia ya television na kituo cha NBC mapema hivi leo kwamba kifo cha bin Laden kilikuwa ni mlolongo wa karibuni wa operesheni za Marekani ambazo zinahusisha kile alichokiita ni kipigo kikubwa sana kwa Al-Qaeda. Na kipigo kikubwa cha karibuni kwa taasisi ya kigaidi kitatokana na habari za kipelelezi zilizokusanywa wakati wa uvamizi wa Marekani uliopelekea kifo cha Bin Laden. Maafisa wa Marekani wanasema wachambuzi wanaendelea kuangalia majalada na makaratasi kadhaa ambayo kikosi maalum cha jeshi la majini la Marekani kimechukua kutoka kwenye nyumba yenye thamani ya dola milioni 1 ambako gaidi huyo aliyekuwa kitafutwa sana hapa duniani alikuwa akiishi, eneo ambalo liko karibu na mji mkuu wa Pakistan, Islamabad. Wakati huo huo, Marekani imefungua tena ubalozi wake nchini Pakistan na ubalozi mdogo mjini Karachi, lakini balozi nyingine mbili ndogo katika miji miwili bado zimefungwa kwa umma. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka hapa Sauti ya America, Washington DC. Waziri Mkuu wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amemsihi kiongozi wa Libya Muammar Gaddafi kuachia madaraka na kuondoka nchini humo mara moja. Bwana Erdogan amesema leo mjini Istanbul kwamba Bwana Gaddafi amechagua damu, machozi na uharibifu huku akidharau wito wa mageuzi. Alisema Bwana Gaddafi lazima aachie madaraka ili kuzuia watu wa Libya kuteseka zaidi. Uturuki imekuwa mshirika mkubwa wa serikali ya Libya na walionyesha upinzani wao mwezi Machi dhidi ya vikwazo au uvamizi wa kijeshi katika nchi hiyo. Uturuki ilisema jana inawaondoa wafanyakazi wake kutoka kwenye ubalozi wake. Ilikuwa ni moja nchi chache zilizoacha ubalozi wake wazi. Umoja wa Mataifa iliondoa wafanyakazi wake mjini Tripoli siku ya Jumapili. Mapambano kati ya majeshi ya serikali ya Somalia na kundi la wanamgambo la Al-Shabaab lenye uhusiano na Al-Qaeda yameua watu 26. Mapigano yamefanyika wakati pande hizo mbili zilipopambana kwa ajili ya udhibiti wa mji wa kusini magharibi wa Garbaharei katika mkoa wa Gedo. Waasi wa Al-Shabaab waliushambulia mji huo hapo jana chini ya wiki moja baada ya majeshi yaliyounga mkono serikali kuteka mji huo kutoka kwa wanamgambo. Maafisa wa serikali wanasema majeshi ya Somalia yalizima shambulizi la uasi la jana. Al-Shabaab bado inadhibiti sehemu kubwa ya kusini na katikati ya Somalia. Watu wasiopungua 12 wameuawa baada ya msafara wa jeshi huko Sudani Kaskazini ulipoingia kwenye eneo lenye mzozo kati ya kaskazini kusini katika mkoa Abyei na kuzusha mapambano na polisi wa kusini. Mtawala wa juu wa Abyei, Deng Arop Kuol, anasema mapigano yalitokea Jumapili wakati kundi moja la jeshi la Sudan lilipoingia Abyei licha juhudi za polisi wa kusini kuwataka wasimame. Kuol amesema darzeni ya watu waliuawa akiwemo polisi mmoja. Katika maoni yake kwa shirika la habari la Reuters, waziri mmoja wa kaskazini alilaumu polisi kwa mashambulizi hayo, akisema kwamba wanajeshi walikuwa wanajiunga na jeshi la kusini na kaskazini ambalo linatambuliwa kimataifa katika eneo hilo. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC, na habari iliyochukua uzito wa juu hii leo tulekea huko nchini Kongo, ambapo waandishi wa habari nchini humo wametakiwa kuwa waangalifu sana hasa kipindi hiki ambacho wanajiandaa kuelekea kwenye uchaguzi mkuu ambao utafanyika Novemba 28. Na kauli hiyo ilitolewa leo katika kuadhimisha siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani. Ruben Lukumbuka anayo taarifa kamili. Katika kuadhimisha siku hii ya uhuru wa vyombo vya habari, waandishi wa Goma pia maeneo kadhaa hapa mashariki mwa DRC wamekutana ili kujadili pamoja juu ya mustakabali wao kufuatia mazingira mabaya pia anga ya kisiasa wanamotumikia. Lakini Donald Baya, mkurugenzi wa shirika la waandishi wa habari hatarini maarufu JED, hapa anatoa tathmini yake. Kameraman kulikuwa mpiga picha mmoja aliyeuawa. Waandishi habari waliofungwa gerezani ni 17 na waliopelekwa mbele ya vyombo vya usalama kujibu mashtaka zidi yao ni 27. Waliotishiwa maisha na kuhesabu 8. Vyombo vya habari na waandishi waliotishiwa maisha kujibu mashtaka mbele ya taasisi mbalimbali walifikia 13, na vikwazo dhidi ya waandishi kukatazwa kuzunguka nchini 14. Pamoja na hayo, pia ametoa mwito kwa waandishi wa habari kujiepusha hasa na kuegemea wanasiasa hapa nchini Kongo, ambapo wengi wao wamekuwa wakijiandaa kugombea kwenye uchaguzi unaotazamiwa kufanyika hapa nchini Kongo mapema mwaka huu. Waandishi wa habari wametakiwa kuheshimu kanuni za upashaji wa habari ipaswavyo bila kuegemea upande wote ule. Wengi baadhi ya waandishi wa habari wameelezea kuwa tangu mwanzo wa mwaka huu 2011 wamoja walitishiwa maisha yao au na wanasiasa au na askari jeshi kutokana na sababu mbalimbali za kutoeleweka. Unaona, upasaji habari wanakuwa na tatizo nyingi, na kwa hiyo kunakuwa uongozi wengine hawafurahii na mambo tunayosema. Ikiwa hata tunasema mambo ya kweli, utaona kiongozi mmoja hata civilian hata askari anakuwa na hiyo namna kusema muone mpasaji habari kumnyanyasa. Mfano ni mwandishi Leon Shahava aliyeponea chupuchupu kifo pale majambazi wenye silaha walipomuingilia nyumbani kwake mara 5. Naye huyu hapa anasema, hadi sasa polisi hawajatoa tamshi lolote kuhusu hali hii, lakini walinena ati kwamba niwape pesa, niwape hela hizi ambazo zitakazosaidia ili wanipe polisi atakayebaki nyumbani kwangu akiendelea kunilinda miezi inayokuja. Waliomba dola zisizopungua 200 za Amerika kwa mwezi, ati kwamba itasaidia kwa ajili ya usalama, lakini jamini kweli kwamba hii inaweza kusaidia kwa... Nikiripoti kutoka Goma kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Ruben Lukumbuka. Nchini Burundi, waandishi wa habari leo wameandamana wakidai uhuru wa vyombo vya habari utiliwe maanani nchini humo na kulaani kuendelea kufungwa kwa mwandishi wa habari Jean Claude Kavumbagu ambaye yupo ndani kwa siku 289 sasa. Mwandishi wetu Amida Isa anayo ripoti kamili. Waandishi wa habari nchini Burundi wamechagua miongoni mwa shughuli nyingine nyingi zilizoandaliwa kwenye siku hii ya kimataifa ya uhuru wa vyombo vya habari maandamano baridi yaloanzia mjini kati Bujumbura hadi makao makuu ya vyombo vya habari ama Maison de la Presse mtaani Kiriri hapa nchini Burundi. Kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miaka kadhaa ya nyuma, polisi imeonekana kuwarahisishia waandishi wa habari waliodhiriki maandamano hayo walokuwa kidai uhuru wa vyombo vya habari nchini Burundi uweze kuheshimishwa. Ushirikiano huo wa polisi ulikaribishwa na waandishi wa habari walioshiriki maandamano hayo. Kama wanavyobaini waandishi hawa, maandamano ya leo kwa kweli ni kwamba yalikuwa ni maandamano mazuri, kwa sababu kilicho tufurahisha sana ni kwa sababu askari polisi hawakuweza kutusambaratisha, walikuwa pembeni yetu, alafu tukafanya maandamano bila tatizo, hawakutunyanyasa, walituacha tukafanya maandamano vizuri. Nimefurahi sana kuona hii leo askari polisi hawatukuzuia ili tuandamane, wametushindikiza wakatulindia usalama hadi hapa. Tumeona kama wamekubali na wakaruhusu polisi shindikize wanahabari. Na kwa hiyo naona kama tumefurahi sana. Watu watena wanaambizana, watasema kama hawa wanahabari ni watu wanatakiwa mwinchi. Ajili wanaona kama bila ule uhuru hakuna lolote itafanyika. Kama una uhuru utajulisha wananchi au utawajulisha kilichoendelea. Utaogopa ujue nikisema hivi vibaya kwa serikali watanifunga au nikisema hivi tafanyiwa vibaya, na unakuta sasa ule raia hakuna chochomsaidizi. Swala jingine lililoelezewa kuwa kiini cha maandamano hayo ya waandishi wa habari nchini Burundi ni kufungwa mwanahabari Jean-Claude Kavumbagu aliyetimiza siku 289 jela. Leo inafika wakati mwenzangu Jean-Claude Kavumbagu, mkurugenzi wa jarida Netflix, akizuiriwa gerezani Mimba. Tunaweza kuomba tu serikali ili iweze kujirekebisha haswa sheria, na itakuwa ni heshima kwa serikali wakimuachia huru mwenzangu Jean-Claude Kavumbagu. Mkuu wa shirikisho la vyama vya waandishi wa habari nchini Burundi Alexandre Niyungeko amesema tabia ya kuwanyanyasa waandishi wa habari kwa kuwafunga hata kabla ya kesi kukatwa ni dalili kwamba njia ya kufikia uhuru wa waandishi wa habari nchini Burundi bado ni ndefu. La kufahamu ni kuwa siku hii ya uhuru wa vyombo vya habari imeadhimishwa wakati muhariri wa Radio Isanganiro, station nyingine ya kibinafsi hapa nchini, Patrick Mitabaro, ameripoti hii leo mahakamani kujibu maswali ya mwendesha mashtaka kuhusiana na habari iliyopeperushwa na redio hiyo kuhusiana na sheria mpya juu ya vyama vya siasa nchini hapa Burundi. Kutoka Bujumbura, mimi ni Hamida Isa. Naam, na tukielekea huko Uganda katika kuadhimisha siku hii sehemu mbalimbali barani Afrika, waandishi wamekuwa kitafakari hali ilivyokuwa kwa uhuru wa habari miaka ya nyuma katika nchi zao na hali ilivyo hivi leo. Mwenzangu Hadija Riami amezungumza na Ali Mutasa, mwandishi wa habari wa siku nyingi wa nchini Uganda, na kumuliza hali ya uhuru wa habari ikoje hivi sasa nchini humo. Hali ya habari, labda utoaji habari zaidi, ni kwamba pamoja na upatikanaji wake kwa jumla si mbaya sana kuchukulia mambo yalivyokuwa zamani katika Uganda au katika sehemu mbalimbali za Afrika Mashariki. Hata hivyo, sababu ya mvutano fulani unaendelea hivi sasa wa kisiasa katika Uganda, baadhi ya waandishi habari wanapata shida kutokana na wakuu, hasa kama vile polisi au wakuu katika wilayani huko mikoani kwa ambako ni nje nje, wakubwa wanajiona nao ni wakubwa za kufanya vile wanavyotaka. Kwa hivyo kumetokea mambo fulani ambayo si mazuri kwa utoaji habari huria. Watu waandishi habari hasa wanapata shida. Je, unadhani hali hii inaweza kurekebishwa vipi ili watu wote wasikose habari na hali iende kama kawaida? Hata kuna njia tatu. Kwanza, kuhusu waandishi wenyewe wa habari. Pili, vyombo vya habari vinavyoajiri hawa waandishi habari. Na tatu, serikali na vyombo vyake au wakuu katika serikali. Na hapa nazungumzia upande zaidi wa sheria, kwa sababu wao ndio huweka sheria ambazo zinaleta vizuizi, au kama si sheria, wale watu wanatumia madaraka yao vibaya walioko serikalini. Kwa hivyo hao wanataka wajirekebishe na sheria zirekebishwe. Kwa mfano, hapa Uganda kuna sheria ambayo ilifuwa na wakati wa ukoloni. Wakati wa ukoloni, na sheria hiyo inaelekea vizingiti fulani kwa waandishi habari, kwa sababu wanaweza kukamatwa kwa visingizio vya uhaini na mambo kama hayo. Japo kwa katiba inasema kwamba kitu kama hicho ni kinyume cha katiba na lazima sheria iondolewe, lakini serikali mpaka sasa haijaiondoa. Je, unadhani ni kitu gani nyinyi waandishi mnaweza kukifanya ili kuona kwamba haya mambo ambayo yanawakuta yanajaribu kuondolewa, hasa kwa upande wa polisi, kwa sababu katika siku za karibuni kumetokea na mivutano mingi mingi tu? Chawacha kufanya ni kwamba kwanza usivunje sheria ukijua kuna sheria itakuletea shida. Hilo ni moja. Lakini kuna njia nyingine za kupiga vita hiyo sheria mbaya iondolewe. Kwa yani kwa kwenda kuzungumza na wabunge, kuzungumza na watu wa sheria, kupeleka kesi mahakamani, kupiga vita mpaka mwisho za sheria ambazo zinatuzuia sisi waandishi habari ziondoke. Jambo la pili ni kwamba tuelewe kwamba hatupo hapa kupigana vita na serikali, bali ni kuwajuza watu, kuwaelimisha watu, kuarifu watu. Tushughulike na jambo la habari, yani tusiondoe macho yetu kwenye ile lengo la kuarifu watu. Ni Ali Mutasa, mwandishi wa habari siku nyingi nchini Uganda, akizungumza na Sauti ya Amerika. Msikilizaji, ukitaka kushiriki katika matangazo ya leo, tuma ujumbe mfupi wa SMS katika namba 0778-0302-209, au unaweza kuweka alama ya jumlisha alafu 255-778-0302-209. Kumbuka, maoni yako au swali ni sharti ya husu matangazo ya leo hii. Tunataka kupata ujumbe kutoka kwa wasikilizaji katika nchi zote za Afrika Mashariki na Kati. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Ufaransa na Ujerumani wameiomba Umoja wa Ulaya kuwawekea vikwazo viongozi wa Syria, ikiwa ni majibu kwa ukamataji wa ghasia dhidi ya waandamanaji wanaoipinga serikali. Waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Alain Juppé amesema leo nchi yake inataka vikwazo vitakavyomjumuisha rais wa Syria Bashar al-Assad. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Werner Hoyer amesema vitendo vya kikatili vya serikali ya Syria vinaifanya Umoja wa Ulaya isiwe na maamuzi bali kuchukua hatua. Kundi moja la haki za binadamu linasema maafisa wa Syria wamewakamata zaidi ya watu 1000 kote nchini humo tangu Jumamosi. Makundi ya haki za binadamu yanasema watu wasiopungua 560 wameuawa katika ghasia kote nchini humo. Maafisa wa NATO nchini Afghanistan wanasema wanachunguza ripoti kwamba shambulizi la anga la ushirika kwa makosa liliwaua walinzi wanane wa usalama wa Afghanistan katika kituo kimoja nchini humo. Maafisa wa polisi wa Afghanistan wanasema shambulizi la anga la leo limewaua walinzi wa usalama wanaofanya kazi kwenye kampuni ya Watan Risk wakati wakisindikiza msafara wa vifaa vya majeshi ya NATO kwenye wilaya Gelan katika jimbo la Ghazni. Msemaji wa ushirika Major Michael Johnson ameiambia Sauti ya Amerika kwamba majeshi ya ushirika yalifanya shambulizi la anga baada ya kuona kundi lililoshukiwa la waasi ambao walionekana kupanga shambulizi la kushtukiza katika eneo. Anasema hakukuwa na kundi lililopeleka vifaa vya NATO katika eneo kwa wakati huo. Naam, na tukirudi katika taarifa za waandishi wetu, huko nchini Tanzania, ofisi ya msajili wa vyama vya siasa nchini humo imezungumzia ukaguzi wa fedha zilizotumika kugharamia uchaguzi kwa baadhi ya vyama vya siasa nchini humo kwa mujibu wa sheria mpya ya gharama za uchaguzi, huku kukiwa na shinikizo kwa vyama hivyo kutoa matumizi ya fedha. Mwandishi wetu Dina Chahali anayo taarifa kamili. Wakati ofisi ya mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali ikishinikiza vyama vya siasa hapa nchini kupeleka hesabu zake kwa msajili wa vyama vya siasa kwa ajili ya ukaguzi, msajili huyo wa vyama vya siasa nchini Tanzania John Tendwa ametoa ufafanuzi kuhusiana na sababu za ofisi hiyo ya mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali kushindwa kukagua hesabu za matumizi ya fedha za uchaguzi kwa vyama vya siasa na wagombea wake. Bwana Tendwa amesema kutungwa kwa sheria mpya ya gharama za uchaguzi mwaka jana kulisababisha ucheleweshaji huo, kwa kuwa ilibidi yeye na mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kuweka taratibu na kanuni zinazotakiwa kutumika katika ukaguzi huo kwa kufuata sheria ya sasa ambayo ni tofauti na ya zamani. Na kwamba katika kipindi hicho jukumu la kukagua mahesabu ya vyama vya siasa amepewa mkaguzi na mdhibiti mkuu wa mahesabu ya serikali. nyote nakumbuka kwamba kipindi hicho ni kipindi kilichokuwa ni kipindi tunaelekea katika uchaguzi. Sheria yoyote inapotungwa ni lazima basi kuwe na kanuni na taratibu ambazo zinazingatia sheria. Wakati hayo yakiendelea, Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA kimeweka bayana kwamba kimetumia kiasi cha takriban shilingi bilioni 1.3 kama matumizi ya chama hicho katika kampeni ya mgombea urais kuanzia mwezi Julai mpaka Oktoba 30 mwaka jana, huku ikisisitiza kwamba CHADEMA haifadhiliwi na taasisi yoyote kutoka nje ya nchi. CHADEMA tumefanya kampeni bila kufadhiliwa na mtu yoyote kutoka nje ya nchi. Propaganda za Chama cha Mapinduzi kwamba CHADEMA inakuwa funded na nchi za nje ni umbea na uzushi. Kwa hiyo hili ni jambo moja la msingi na la muhimu sana ambalo niliona ni lazima tuliweke hadharani, kwa sababu jana na juzi tumsikia mkaguzi na mthibiti mkuu wa serikali akizungumza swala la vyama kuweka hadharani. CHADEMA pia kupitia kwa mwenyekiti wake wamezungumzia kuuawa kwa kiongozi wa mtandao wa Al-Qaeda Osama bin Laden. Mimi niseme tu kwamba CHADEMA siku zote tumesema hatukubaliani na ugaidi. Hatuoni na hatuamini kwamba ugaidi ndio njia muafaka ya kuleta amani ya kimataifa, ya kuleta maridhiano ya kitaifa. Lakini upande wa pili vile vile hatukubali katika kutumia nguvu za ziada hata kuharibu sovereignty ya nchi nyingine katika kukidhi matakwa ya mataifa ya magharibi. CHADEMA kimezungumza pia kuendelea kupiga vita rushwa na ufisadi, huku wakitaka wanaokanusha tuhuma za ufisadi kwenda mahakamani kama wanaona wanaonewa. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali. Na serikali ya Kongo imetangaza siku tatu za maombolezo ya kitaifa kuanzia hapo kesho kwa kumbuka watu walioathirika katika ajali ya boti iliyotokea jana kwenye mto Kasai na vile vile waathirika wa ajali ya wiki iliyopita kwenye ziwa Kivu. Wakati huo Rais Kabila pia amemfukuza kazi waziri wake wa usafiri kutokana na uzembe. Salehe Mwanamilongo ana ripoti zaidi. Taarifa fupi iliyosomwa muda mfupi uliopita kwenye televisheni ya kitaifa RTNC inaelezea kwamba waziri wa Kongo wa usafiri Marie Laure Kawanda amefutwa kazi kutokana na kutowajibika katika kazi yake. Taarifa hiyo ilifuatiwa na kutangazwa kwa siku tatu ya maombolezi ya kitaifa kwa ajili ya wahanga wa ajali ya boti kwenye jito Kasai na wale wa ziwa Kivu. Waziri wa habari na msemaji wa serikali Lambert Mende ameiambia Sauti ya Amerika kwamba serikali imechukua hatua hiyo kutokana na ukubwa wa msiba uliotokea hapo jana kwenye jito Kasai na vile vile ule uliotokea wiki moja iliyopita kwenye ziwa Kivu. Mende amesema kwamba ajali hizo zinawagusa Wakongo wote kwenye utu wao. Mende aliendelea kusema kwamba bendera ya kitaifa itapepea nusu mlingoti kuanzia hapo kesho Jumatano hadi Ijumaa kwa kuwakumbuka marehemu waliofariki. Kuhusu hatua ya kufutwa kazi kwa waziri mwenzake, Lambert Mende amesema kwamba hatua hiyo inatokana na uzembe na kutowajibika katika kazi yake kwa mwenzao waziri wa usafiri. Hadi kufikia sasa, idadi ya watu waliotoweka kufuatia ajali ya boti hapo jana bado kufahamika. Meya wa mji wa Chikapa, mahala palipotokea na ajali hiyo, amesema kwamba tume ya uokoaji imefanya kazi. Watu 30 waliokolewa, lakini idadi rasmi ya watu waliokuwemo haijafahamika. Duru zinaelezea kwamba zaidi ya watu 300 walikuwemo ndani ya boti hiyo wakati wa ajali. Wiki iliyopita kulitokea na ajali nyingine kwenye ziwa Kivu ambako zaidi ya watu 70 walipoteza maisha yao. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo. Na leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia wanajeshi watoto wanaorejea vitani kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tangu mwaka 2003, maelfu ya watoto wameondolewa kwenye makundi ya wanamgambo nchini DRC. Wavulana na wasichana walirejea kutoka msituni wakiwa na mshtuko, wametengwa, hawana elimu na nyua kubwa kiasi kwamba hawawezi kurejea madarasani. Takwimu za Umoja Mataifa zinasema maelfu ya wanajeshi watoto bado wanashikiliwa na wanamgambo. Wengi wa wale waliokimbia wanatekwa tena na makamanda wao au wanajiunga tena kwa hiari yao. Mwandishi wetu Heather Madoka anaripoti kutoka Goma na Hadi Yami anaisoma ripoti kamili. Kimsingi vita vya mashariki mwa Kongo vilimalizika mwaka 2003 baada ya kutiwa saini kwa mkataba wa amani. Miaka mitano baadaye makubaliano ya kushirikiana madaraka yalifikiwa na kuvunjika. Lakini kwa watoto kama Wete Mwami mwenye umri wa miaka 16, vita havijawahi kusimama. Baada ya miaka mitatu kuwa na kundi la Maimai, kundi la wanamgambo ambalo bado linapigana mashariki mwa Kongo, Wetemami anajifunza uwashi katika chuo cha ufundi kwa ajili ya watoto waliotolewa katika vita. Hawezi kwenda katika shule ya kawaida kwa sababu katika jamii yake yeye ni mkubwa. Lakini ana matumaini ya kujifunza jambo fulani kusudi aweze kurejea kwenye kijiji chake na kupata ajira. Mimi nawazaka kurudi ndani ya kijeshi. Juu hapa kwanza kweniko sipatake nguo, sipatake viatu, chochote sipatake. Na njoo vile mawazo yangu tu inanitumaka omwe nirudie mkijeshi. Juu mkijeshi nilikuwa navala teni. Na mimi navala kimono ya hivi. Juu sami natosha kimono na mimi navala teni. Mimi nafula kwanza kimono na teni saa itakauka. Na mimi naivala. Umoja wa Mataifa inakadiria kwamba wavulana na wasichana 3,500 wanatumika katika makundi ya wanamgambo nchini Kongo. Lakini baadhi ya wachambuzi wanasema kuna wengi zaidi. Wakati watoto hao wanapokimbia kwenye makundi hayo yenye silaha, wengi wanajiunga tena au wanarejeshwa kwa nguvu. Baadhi ya watoto wanarejea katika wanamgambo kwa sababu ya umaskini uliokithiri. Wengine wanahisi wametengwa wakati wanaporejea nyumbani kwa sababu wanakuwa na kumbukumbu za vita, hawana elimu na wanaonekana kama ni watu hatari. Baadhi yao wanalazimishwa kutenda uhalifu katika jamii zao kabla ya kuchukuliwa na hivyo kuwafanya ni watu waliotengwa na jamii. Wete Mwami anasema kama hajiungi kwa maamuzi yake, huenda pia akakamatwa na kamanda yake akapigwa na kulazimishwa kurejea katika kundi. Kikandi mwenye umri wa miaka 16 anasema hajawahi kujitolea na kamwe hatarejea huko. Darasani katika shule ya ufundi anachezea nyundo ndogo kwa ajili ya kutengenezea viatu. Wasoda ndio walifika mumungini yetu ya Masisi. Kisha wakifika wakikuwa tukamata mbasi tuwe tugombani na siye. Tuwe tukwe wasoda. Wakituweba kumakazo. Wakenda wako watuweba wana tufunga. Sasa tunafika kule wana tuvalisha mateni na wana tupatia mabunduki na siye tunenda gombana. Jennifer Melton, mtaalamu wa hifadhi ya watoto katika idara ya Umoja Mataifa kuhudumia watoto UNICEF huko Goma, anaongoza juhudi za kuwatoa watoto katika maeneo ya mapambano nchini Kongo, na anasema UNICEF inafanya kazi kuwapatia huduma za kijamii na vifaa katika vijiji kila inapowezekana na kuwashawishi kuwahamasisha watoto kubakia nyumbani. Lakini anasema uandikishaji tena ni jambo la kawaida na inaonekana hili linatokea mara kwa mara. Watoto wengi wanatumiwa katika mstari wa mbele, wanavamia vijiji na kupambana na makundi mengine ya wanamgambo kwa ajili ya udhibiti wa watu au sehemu ya utajiri mkubwa wa madini uliopo katika machimbo huko nchini Kongo. Wengine ni wabeba mizigo, wapelelezi, wapishi au hata walinzi. Tangu mwaka 2003 takriban watoto 30,000 wameondolewa katika maeneo ya mapigano kwa msaada wa wafanyakazi wa misaada na kuongezeka kwa shinikizo kwa makamanda kutoandikisha watoto wadogo. Katika miaka mitatu aliyokaa msituni, rafiki zake 20 waliuliwa na yeye aliua maadui 50. Anasema rafiki zake walifariki kwa sababu hawakufuata kanuni za kichawi. Pengine walikula majani ya matango au walishika mimea wakati wa uvamizi, au pengine walibaka mwanamke. Aliwaua maadui zake kwa sababu wao wangeweza kumpiga yeye kama hakuwa haraka kufanya hivyo. Yote bibi kwa mle ndani tunapasha vichunga, kama kaji waliacha mavitu yao tunavichunga na vile tutaona kama hatupate chakula, tukakutana chakula pale tunapasha ikula, mimi vitu yao hatuwezi vigusa. Kikande anasema ni mara chache sana alishiriki katika uvamizi. Wanajeshi wanapokwenda kwenye mapambano, yeye hujificha msituni. Na msikilizaji, ufuatao ni muktasari wa habari. Maafisa wa Marekani wanasema Rais Barack Obama alitathmini hatua kadhaa kabla ya kuamuru shambulizi la kijeshi ambalo lilimua Osama bin Laden, na kwamba washauri wa rais waligawanyika juu ya hatua gani ya kuchukua. Naam, kufika hapo tunakamilisha matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Na kwa niaba wote walioshika matangazo haya hii leo kutoka Washington, mimi ni Sunday Shumari, na kwa niaba ya mwenzangu Mkamiti Kibasi nasema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC. This program has come to you from the Voice of America, Washington.